Book 2 3 3 التعارف زوزنامنيه مرحبا اهوي مرحبا دوبري دين كيف حالك؟ Ako sa darí? Hel enta min Europa? Pochádzate z Európy? Hel enta min Amerika? Pochádzate z Ameriky? Hel enta min Ásia? Pochádzate z Ázie? Fi ayya funduq tuqim? V ktorom hoteli bývate? منذ متى وأنت هنا؟ Ako dlho ste už tu? كم ستبقى هنا؟ Ako dlho zostanete? هل يعجبك هنا؟ Páči sa vám tu? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ste tu na dovolenke? يجب أن تزوروني. Navštívte ma niekedy. هذا هو عنواني. Tu je moja adresa. هل سنرى بعضنا غدا؟ Uvidíme sa zajtra. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Je mi ľúto. Už niečo mám. إلى اللقاء. Čau. Arakum qariban. Dovidenia. Ila al-liqa qariban. Do skorého videnia.